ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में राजा सुयज्ञ की यज्ञशीलता और उन्हें ब्राह्मण के शाप की प्राप्ति, ऋषियों द्वारा ब्राह्मण को क्षमा के लिए प्रेरित करते हुए कृतघ्नों के भेद तथा विभिन्न पापों के फल का प्रतिपादन। पार्थी ने पूछा, प्रभु राजा सुयज्ञ कौन थे, किस वंश में उनका जन्म हुआ था, उन्हें ब्राह्मण का शाप कैसे प्राप्त हुआ था और किस तरह श्री राधा जी को वे पा सके जो सर्वात्मा श्री कृष्ण की पत्नी है तथा साक्षात श्री कृष्ण ने जिनका पूजन किया है, उन्हें परमेश्वरी श्री राधा की सेवा का सौभाग्य एक मल मूत्रधारी मनुष्य को कैसे मिल सका, जिनके चरणार विंदों की रज को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ के भीतर 60,000 वर्षों तक तप किया तथा जिनका दर्शन पाना आपके लिए भी अत्यंत कठिन है, उन्हीं प्रार्थनी महालक्ष्मी श्री राधा देवी का दर्शन राजा सुयज्ञ ने कैसे किया, वे मनुष्य के दृष्टि पथ में कैसे आई, तीनों लोकों के श्रेष्ठा ब्रह्मा ने राजा सुयज्ञ को श्री राधा का कवच किस प्रकार दिया, उनके ध्यान पूजन विधि तथा स्तोत्र का उपदेश कैसे दिया, ये सब बताने की कृपा कीजिए। तो श्री महादेव जी बोले, देवी 14 मनुओं में जो सबसे प्रथम हैं उन्हें संभव मनु कहते हैं, वे ब्रह्मा जी के पुत्र तपस्वी कहे गए हैं, उन्होंने शत्रुपा से विवाह किया था। मनु और शत्रुपा के पुत्र उतानपाद हुए, उतानपाद के पुत्र केवल ध्रुव हैं। गिरिराज नंदिनी, ध्रुव की कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात है। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, जब भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे, उन्होंने पुष्कर तीर्थ में 1,000 राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ में सारे पात्र रत्नों के बने हुए थे। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सब पात्र ब्राह्मणों को दान किए थे। यज्ञांत महोत्सव में राजा ने बहुमूल्य वस्त्रों की सहस्त्रों राशियां, जो तेज उनसे उद्भासित होती थी, ब्राह्मणों को बांट दी थी। प्रिय, उस सुंदर यज्ञ को देखकर ब्रह्मा जी ने देव सभा में राजा उत्कल का नाम सुयज्ञ रख दिया। राजा सुयज्ञ अन्न रत्न तथा सब प्रकार की संपत्तियों के दाता थे। वे प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक उचित दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को 10-12 लाख कौवे दान में देते थे। उन गौओं के सिंह रत्नों से मढ़े होते थे तथा दुग्ध पात्र आदि सामग्री भी रत्न में ही होती थी। वे प्रतिदिन 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। उन्होंने प्रतिदिन चूसने चबाने चाटने और पीने योग्य भोजन सामग्री देकर तृप्त करते थे। नित्य प्रति 1,00,000 रसोइयों को भोजन दिया करते थे। पुआ रोटी चावल आदि अन्न दाल आदि व्यंजन दही के साथ परोसे जाते थे। उस भोजन सामग्री में मांस का सर्था भाव होता था। ब्राह्मण लोग भोजन के समय मनुवंशी राजा सुयज्ञ की ही नहीं उनके पितरों की भी स्तुति करते थे। सुंदरी, यज्ञ के दिनों में तथा उनकी समाप्ति के दिन कुल मिलाकर 36,00,000 करोड़ ब्राह्मणों ने अत्यंत तृप्तिपूर्वक स्वर्ण भोजन किया था। उन्होंने दक्षिणा में इतने रत्न ग्रहण किए थे कि उन सबको अपने घर तक ढो ले जाने उनके लिए असंभव हो गया था। कुछ तो उन्होंने शूद्रों को बांट दिए, कुछ रास्ते में छोड़ दिए। ब्राह्मण भोजन के अंत में राजा ने ब्रह्म नेत्रों को भी भोजन दिया तथा वहां अन्न की सहस्त्र राशियां शेष रह गई। इस प्रकार यज्ञ करके महाबाहु राजा सुयज्ञ अपनी राज्यसभा में रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे। वह सिंहासन रतेंद्र सार से निर्मित अनेक छत्रों से शोभित था। उसे अच्छी तरह सजाया गया था। उस पर चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं का लेप था। चंदन पलवों से उसकी रमणीयता और बढ़ गई थी। वहां वसु वासव चंद्रमा इंद्र आदितिगण मुनिवर नारद तथा बड़े बड़े देवता विराजमान थे। इसी समय वहां एक ब्राह्मण आया जो रूखा और मलिन वस्त्र पहने था। उसके कंठ होठ और तालु सूखे हुए थे। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर रथ सिंहासन पर बैठे हुए पुष्पमाला और चंदन से चर्चित राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने भी ब्राह्मण को प्रणाम तो किया किंतु वे अपने स्थान से उठे नहीं। उस सभा के सभासद भी ब्राह्मण की ओर देखकर खड़े नहीं हुए। वे सभी थोड़ा थोड़ा हंसते रहे। फिर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मुनि और देवताओं को नमस्कार करके निरअंकुश भाव से वहां खड़ा हो गया और क्रोधपूर्वक राजा को शाप देता हुआ बोला, अरे पामर, तो इस राज्य से दूर चला जा, श्रीहीन हो जा तथा शीघ्र गलित कोट से युक्त बुद्धिहीन और उपद्रव से ग्रस्त हो जा। ऐसा कहकर क्रोध से कांपता हुआ ब्राह्मण सभासदों को शाप देने के लिए उद्यत हो गया। जो लोग वहां हंसे थे वे सब उठकर खड़े हो गए। उन सब ने अपने दोष का परिहार कर लिया, अतः उनकी ओर से ब्राह्मण का क्रोध जाता रहा। राजा उस ब्राह्मण को प्रणाम करके भय से कातर हो रोने लगे। वे व्यथित हृदय से सभा के बीच से बाहर निकले। तब गोल रूप वाले वे ब्राह्मण देवता भी ब्रह्म देश से प्रकाशित होते हुए चल दिए। उनके पीछे पीछे भय से कातर हुए समस्त मुनि भी चले और बारंबार उस स्वर से पुकारने लगे, हे विप्र, ठहरो ठहरो। उन मुनियों के नाम इस प्रकार हैं, पुल प्लस प्रचेता भृगु अंग्रा मरीचि कश्यप विशिष्ट क्रतु शुक्र बृहस्पति दुर्वासा लोमश गौतम कनाद कण्व कात्यायन कट पान्नी जाजली ऋष्यशृंग विभाण्डक आपीशाली तेतिली महातजस्वी मार्कंडे वोड्डो पैल सनक सनंदन सनातन भगवान सनत कुमार नर नारायण ऋषि पराशर जरत्कारु संवर्त करत ओर्व च्यवन भरद्वाज वाल्मीकि अगस्त अत्रि उत्थय संकर्त आस्तिक आश्री शिलाली लांगली शाकल्य शक्तायन गर्ग वात्स्य पंचिक जमदग्नि देवल जगिष्व वामदेव बालखिल्य आदि शक्ति दक्ष करदम मस्कन कपिल विश्वामित्र कोत्स ऋचिक और अघमर्षण ये तथा और भी मुनि पितर अग्नि हरिप्रिय दिक्पाल तथा समस्त देवता भी ब्राह्मण के पीछे पीछे चले। पार्वती, उन नीति विशारद मुनियों ने ब्राह्मण को समझाया, एक स्थान पर ठहराया और क्रमशः उससे नीति की बातें कहने लगे। पार्वती ने पूछा, प्रभु, ब्राह्मणों और ब्रह्मा जी के पुत्रों ने जो नीति के विद्वान थे उस समय उन ब्राह्मण देवता से नीति की कौन सी बात कही, ये मुझे बताने की कृपा करें। तो श्री महादेव जी बोले, सुमुखी, उस मुनि समुदाय ने स्तुति और विनय से ब्रह्मा ब्राह्मण को संतुष्ट करके क्रमशः इस प्रकार कहना आरंभ किया। सनत कुमार ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पीछे पीछे राजा की लक्ष्मी और कीर्ति भी चली आई है। सत्य यश शीलता महान ऐश्वर्य पितर अग्नि और देवता भी राजा को श्रीहीन करके उनके घर से बाहर चले गए हैं। द्विश्रेष्ठ, अब तुम संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि ब्राह्मण शीघ्र संतुष्ट होने वाला कहा गया है। मुने, ब्राह्मणों का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है। वह तपस्या से परिमार्जित होने के कारण अत्यंत निर्मल और शुद्ध होता है। अतः विप्रवर, अब क्षमा करो, आओ और राज्य भवन को पवित्र करो। जिनके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है उसके देवता पितर तथा अग्नि भी निराश होकर लौट जाते हैं, क्योंकि वहां अतिथि का सत्कार नहीं हुआ। इसलिए विप्रवर, क्षमा करो, आओ और राजभवन को शुद्ध करो। प्लसी बोले, जो घर पर आए हुए अतिथि को टेढ़ी आंखों से देखते हैं उन्हें अतिथि अपना पाप देकर और उनके पुण्य लेकर चले जाते हैं। अतः तुम राजा के दोष को क्षमा कर दो, बस तुम्हारी जहां मोज हो वहीं जाओ। राजा अपने कर्म दोष से ही उठकर खड़े नहीं हुए थे, उनके उन दोष को तुम क्षमा कर दो। पुलय ने कहा, जो क्षत्रिय राज्यलक्ष्मी के मत से अथवा जो ब्राह्मण विद्या के मत से किसी ब्राह्मण का अपमान करता है वह क्षत्रिय श्रीहीन होता है और वह ब्राह्मण त्रिकाल संध्या से शून्य हो जाता है। वे दोनों ही एकादशी व्रत तथा भगवान श्री विष्णु के नैवेद्य से वंचित हो जाते हैं। क्रतु कहने लगे, ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों ना हो, जो ब्राह्मण का अपमान करता है वह दीक्षा के पुण्य और अधिकार से भ्रष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उसका धन नष्ट हो जाता है और वह पुत्र और पत्नी से भी हीन हो जाता है। ये एक अटल सत्य है, अतः भगवान क्षमा करो, आओ और राजा के घर को पवित्र करो। अंगिरा ने कहा, जो ज्ञानवान ब्राह्मण होकर किसी ब्राह्मण का अपमान करता है वह भारतवर्ष में 7 जन्मों तक सवारी ढोने वाला बैल होता है। मरीचि कहने लगे, जो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में देवता ब्राह्मण तथा गुरु का अपमान करता है वे भगवान विष्णु की भक्ति से वंचित हो जाता है। कश्यप ने कहा, जो वैष्णव ब्राह्मण को देखकर उसका अपमान करता है वह विष्णु मंत्र की दीक्षा से वंचित हो विष्णु पूजा से भी विरत हो जाता है। आप प्रचेता कहने लगे, जो अतिथि ब्राह्मण को आया देख उसके लिए अभ्युत्थान नहीं करता, उठकर खड़ा नहीं हो जाता, वे भारत भूमि में माता पिता की भक्ति से रहित होता है। उस मूड को 7 जन्मों तक हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। अतः द्विश्रेष्ठ शीघ्र चलो, राजा को आशीर्वाद दो। दुर्वासा ने कहा, जो गुरु ब्राह्मण अथवा देवता की प्रतिमा को देखकर शीघ्र उनके सामने मस्तक नहीं झुकाता वे पृथ्वी पर सुअर होता है। अतः ब्राह्मण हमारे सब अपराधों को क्षमा करो और चलकर अतिथि सत्कार ग्रहण करो। राजा ने पूछा, आप सब लोग श्रेष्ठ मुनि हैं, आपने किसी ना किसी बहाने से धर्म का उपदेश किया है, अतः सब कुछ स्पष्ट बताकर मुझ मूर्ख को समझाइए। विद्वद्रो, आप लोग पहले मुझे ये बताएं कि स्त्री हत्या, गौ हत्या, कृतघ्नता, गुरु पत्नी गमन तथा ब्रह्म हत्या करने वालों को कौन सा दोष लगता है तथा उनका परिहार कैसे होता है। विशिष्टि बोले, राजन, यदि स्वेच्छापूर्वक गोवध का पाप किया गया हो तो उसके प्राश्चित के लिए मनुष्य 1 वर्ष तक तीर्थों में रमन करता रहे, वे प्रतिदिन जौ की रोटी तथा जौ की लपसी खाए और हाथ से भी जल पिए। वर्ष पूरा होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित 100 अच्छी और दुधारू गौओं का दान करे। प्राश्चित से पाप क्षीण हो जाने पर भी मनुष्य अपने पाप से मुक्त नहीं होता, जो पाप शेष रह जाता है उसी के फल से वह दुखी एवं चंडाल होता है। यदि आतिदेशिक हत्या हुई हो अर्थात साक्षात गोवध आदि ना होकर उसके समान बताया गया कोई पाप कर्म बन गया हो तो उसमें साक्षात की हुई हत्या से आधा फल भोगना पड़ता है। अनुकल्पो प्राश्चित से उस हत्या का पाप यदि क्षीण हो जाता है तथापि उससे पूर्णता छुटकारा नहीं मिलता। शुक्र कहने लगे, स्त्री की हत्या करने पर निश्चय ही गो हत्या से दूना पाप लगता है। स्त्री हत्यारा 1000 वर्ष तक काल सूत्र नामक नरक में निवास करता है। तंत्र वह महापापी मानव 7 जन्मों तक सुअर और 7 जन्मों तक सर्प होता है और इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। बृहस्पति बोले, स्त्री हत्या से दूना पाप लगता है। ब्रह्म हत्यारा 1,00,000 वर्षों तक निश्चय ही महाभयंकर कुंभी पाक नरक में निवास करता है। तंत्र उस महापापी को 100 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। इसके बाद 7 जन्मों तक सर्प होकर वह उस पाप से शुद्ध होता है। गौतम ने कहा, राजेंद्र, कृतघ्न को ब्रह्म हत्या से 4 गुना पाप लगता है। वेद में अवश्य कृतघ्नों की शुद्धि के लिए कोई प्राश्चित नहीं कहा गया है। तो राजा ने पूछा, वेदवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि, आप मुझे कृतघ्नों का लक्षण बताइए। कृतघ्नों के कितने भेद हैं, उनमें से किन्हें किस दोष की प्राप्ति होती है। ऋषि श्रृंग ने उत्तर दिया, सामवेद में 16 प्रकार के कृतघ्नों का रूपन निरूपण किया गया है। वह सब के सब प्रत्येक दोष से प्रत्येक फल के भागी होते हैं। सत्कर्म, सत्य, पुण्य, स्वधर्म, तप, प्रतिज्ञा, दान, स्वगोष्ठी परिपालन, गुरुकृत्य, देवकृत्य, कामकृत्य, पूजन, नित्यकर्म, विश्वास, परधर्म और परप्रधान, इनमें स्थित हुए मनुष्यों का जो वध करता है वे पापिष्ठ कृत घन कहा गया है। इसके लिए जो लोक हैं वे उस जन्म से भिन्न योनियों में उत्पन्न होते हैं। राजेंद्र, वे पापी कृतघन जिन जिन नरकों में जाते हैं वे नरक निश्चय ही यमलोक में विद्यमान हैं। सुयज्ञ ने पूछा, प्रभु किस प्रकार के कृतघन कौन सा कर्म किसके किन किन भयंकर नरकों में जाते हैं, इसे एक एक करके मैं सुनना चाहता हूं, आप बताने की कृपा करें। तो कात्यायन ने कहा, जो शपथ खाकर भी अपने सत्य को मिटा देता है उसका पालन नहीं करता वह कृतघन अवश्य 4 युगों तक काल सूत्र नरक में निवास करता है। फिर 7 जन्मों तक कौवा और उल्लू होकर पुनः 7 जन्मों तक महारोगी शुद्र होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। तत्पश्चात सर्वश्री सनंदन सनातन प्राचर जरत्कारु भरद्वाज और भांडक ने विभिन्न कृतघनों के भेद तथा उनको प्राप्त होने वाली दुर्गति का वर्णन किया। तंत्र श्री मार्कंडे जी बोले, मार्कंडे जी ने कहा, नरेश्वर शूद्र जातीय स्त्री के साथ संग करने पर ब्राह्मण को जो दोष प्राप्त होता है उसका वर्णन वेदों में किया गया है, उसे बताता हूं, सावधानी से सुनो। जो ब्राह्मण शूद्र जातीय स्त्री के साथ संबंध रखता है वह कृतघ्नी में प्रधान है। उसे 14 इंद्रों के स्थिति काल तक कृमि दंष्ट नामक नरक में निवास करना पड़ता है। वहां में ब्राह्मण कीड़ों के काटने से व्याकुल रहता है। यमराज के दूत उससे प्रतिदिन तपाई हुई लोह की प्रतिमा का आलिंगन करवाते हैं। तंत्र निश्चय ही वह व्याभिचारिणी स्त्री की योनि का कीड़ा होता है। इस अवस्था में 1000 वर्षों तक रहने के बाद वह शूद्र होता है, तत्पश्चात उसकी शुद्धि होती है। सुयश बोले, मुने अन्य कृतघ्नों के भी कर्मों का फल बताइए। ये ब्राह्मण का शाप मेरे लिए श्लाघ्य है क्योंकि इसके कारण मुझे सत्संग का लाभ हुआ। भला विपत्ति में पड़े बिना किसको संपत्ति प्राप्त होती है। मैं धन्य हूं, कृतकृत्य हूं, मेरा जीवन सफल हो गया क्योंकि आज मेरे घर पर मुक्त मुनिगण और देवता पधारे हैं। पाति ने पूछा, प्रभु आप कृतघ्नों को जिस जिस फल की प्राप्ति होती है उसके विषय में उन वेद वेदांग के पारंगत विद्वानों ने क्या कहा। तो श्री महेश्वर बोले, प्रिय राजेंद्र सुयज्ञ के प्रश्न करने पर उन सब मुनियों में महान ऋषि नारायण ने प्रवचन देना आरंभ किया। नारायण ने कहा, भोपाल जो अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मण वृत्ति का अपहरण करता है उसे कृतघ्न समझना चाहिए। उसे जो फल मिलता है उसको सुनो। जिनकी जीविका छिन जाती है उन ब्राह्मणों के आंसुओं से धरती के जितने धूलिकण भीगते हैं उतने 1000 वर्षों तक वह शूलप्रोत नामक नरक में रहता है। देखते हुए अंगार उसे खाने को मिलते हैं और उठाया हुआ मूत्र पीने को। तपे हुए अंगारों की शैया पर उसे सोना पड़ता है। उठने की चेष्टा करने पर यमराज के दूत उन्हें पीटते हैं। उस नरक यात्रा के अंत में वह महापापी जीव भारतवर्ष में विष्टा का कीड़ा होता है। उस योनि में उसे देवता के वर्ष से 60,000 वर्षों तक रहना पड़ता है। तत्पश्चात वह मानव भूमिहीन संतानहीन दरिद्र कृपण द्रोही और निंदनीय शूद्र होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। नारद बोले, जो नारद हम अपनी अथवा प्राय कीर्ति का हनन करता है वह कृतघ्न कहा गया है। उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। नरेश्वर वे अत्यंत धीर काल तक अंधकूप नामक नरक में निवास करता है। उसमें सरोते जैसे कीड़े उसे सदा काटते और खाते रहते हैं। वे पापी वहां तपाया हुआ खारा पानी पीता और खाता है। तंत्र 7 जन्मों तक सर्प और 5 जन्मों तक कौवा होने के बाद वह खुद वह शूद्र होता है। देवल ने कहा, जो भारतवर्ष में ब्राह्मण गुरु अथवा देवताओं के धन का अपहरण करता है उसे महान पापी एवं कृतघ्न समझना चाहिए। वह बहुत लंबे समय तक अवटोद नामक नरक में निवास करता है। तंत्र श्रावी और शुद्र होता है, इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। जगदीश कहने लगे, जो पिता माता तथा गुरु के प्रति भक्ति से हीन होकर उनका पालन नहीं करता उल्टे वाणी द्वारा उनकी ताड़ना करता है उसे कृतघ्न कहा गया है। जो उल्टा नारी प्रतिदिन वाणी द्वारा अपने स्वामी को ताने मारती या फटकारती है वे कृतघ्नी कही गई है। भारतवर्ष में वह बहुत बड़ी पापनी है। कृतघ्न पुरुष हो या स्त्री दोनों वहनी कुंड दामक वहाँ घोर नरक में पड़ते हैं। वहाँ बहुत लंबे समय तक वे अग्नि में ही वास करते हैं। तत्पश्चात 7 जन्मों तक ज्योंक होकर वे शुद्ध होते हैं। बल्मीक ने कहा, राजन जैसे सभी तर्वों में सर्वत्र वृक्षत्व है, कहीं भी वृक्षत्व का त्याग नहीं है, उसी तरह संपूर्ण पापों में कृतघ्नता है। जो काम क्रोध तथा भय के कारण झूठी गवाही देता है तथा सभा में पक्षपात पूर्वक वास करता है वह कृतघ्न माना गया है। राजन जो पुण्य मात्र का हनन करता है वह भी कृतघ्न ही है। सर्वत्र सबके पाप की हानि में कृतघ्नता निहित है। नरेश्वर जो भारतवर्ष में झूठी गवाही देता या पक्षपात पूर्ण बात करता है वह निश्चय ही बहुत लंबे समय तक सर्पकुंड में निवास करता है। सदा उसके शरीर में सांप लिपटे रहते हैं, वे डरा रहता है और सांप उसे खाए रहते हैं। यमदूतों की मार पड़ने पर वह सांपों का मलमूत्र खाने को विवश होता है। तंत्र भारत में 7 जन्मों तक वह अपनी 7 पीढ़ी के पूर्वजों सहित गिरगट और मेंढक होता है। इसके बाद विशाल वन में सेमल का वृक्ष होता है। तत्पश्चात गुंगा मनुष्य एवं शूद्र होकर वह शुद्धि लाभ करता है। आस्तिक कहने लगे, गुरु पत्नी गमन करने पर मानव मातृगामी समझा जाता है। मात्र गमन करने पर मनुष्यों के लिए प्राश्चित नहीं मिलता। भारतवर्ष में मातृगामी पुरुषों को तो जो दोष प्राप्त होता है वे शूद्रों को ब्राह्मणी के साथ संग करने पर लगता है। यदि ब्राह्मणी शूद्र के साथ संग करे तो उसे भी उतना ही दोष प्राप्त होता है। कन्या पुत्र वधु सास गर्भवती भुजाई और भगनी के साथ संग करने पर भी वैसा ही दोष लगता है। राजेंद्र आप ब्रह्मा जी के बताए हुए दोष का निरूपण करूंगा। जो महापापी मानव इन सब के साथ संग करता है वे जीते जी ही मृतक तुल्य होता है। चंडाल एवं अस्पृश्य समझा जाता है। उसे सूर्य मंडल के दर्शन का भी अधिकार नहीं होता। वे शालग्राम का उनके चरणामृत का तुलसी दल मिश्रित जल का संपूर्ण तीर्थ जल का तथा ब्राह्मणों के चरणोदक का स्पर्श भी नहीं कर सकता। वे पातकी मनुष्य विष्टा के तुल्य घृणित होता है। उसे देवता गुरु और ब्राह्मण को नमस्कार करने का भी अधिकार नहीं रह जाता। उसका जल मूत्र से भी अधिक पवित्र होता है। भारत में पृथ्वी उसके भार से दब जाती है। वे उसी के भोज को धोने में असमर्थ हो जाती है। बेटी बेचने वाले पापी की भांति गुरु पत्नी गामी के पाप से भी सारा देश पतित हो जाता है। उनके स्पर्श से उनके साथ वार्तालाप करने से सोने से एक स्थान में रहने और साथ साथ भोजन करने से मनुष्यों को पाप लगता है। वे कुंभी पाक में निवास करता है। वहां उसे दिन रात अविराम गति से चक्र की भांति घूमना पड़ता है। वे आग की लपटों से चलता यमदूतों द्वारा पीटा जाता है। इस प्रकार वे महापापी प्रतिदिन नरक यातना भोगता है। घोर प्राकृतिक महाप्रलय बीतने पर जब पुनः सृष्टि का आरंभ होता है तो वह फिर वैसा ही हो जाता है। नरक यात्रा के पश्चात 1000 वर्ष तक उसे विष्टा का कीड़ा होना पड़ता है। तंत्र वह पत्नीहीन नपुंसक चंडाल होता है। तत्पश्चात उसे 7 जन्मों तक गणित कोड से युक्त शूद्र एवं नपुंसक होना पड़ता है। इसके बाद वह कोड़ी अंधा एवं नपुंसक ब्राह्मण होता है। इस प्रकार 7 जन्म धारण करने के पश्चात उस महापापी की शुद्धि होती है। मुनि बोले, इस प्रकार हमने शास्त्र के अनुसार सब बातें बताई, तुम इन विप्रवर को प्रणाम करो और निश्चय ही इन्हें अपने घर को लौटा ले चलो। वहां यतन पूर्वक ब्राह्मण देवता का पूजन करके इनका आशीर्वाद लो। महाराज, इसके बाद शीघ्र ही वन को जाओ और तपस्या करो। ब्राह्मण के शाप से छुटकारा मिलने पर फिर यहां आओगे। पार्थी, ऐसा कहकर सब मुनि, देवता, राजा और बंधुवर्ग के लोग तुरंत अपने अपने स्थान को चले गए। श्री पार्थी जी ने पूछा, प्रभु, मुनि समूह के चले जाने पर मनुष्यों के कर्म फल का वर्णन सुनने के अनंतर ब्रह्म शाप से विहल हुए नृप श्रेष्ठ सुयज्ञ ने क्या किया? अतिथि ब्राह्मण ने भी क्या किया? वे लौटकर राजा के घर में या नहीं गए या नहीं, ये बताने की कृपा करें। महेश्वर ने कहा, प्रिय, मुनि समूहों के चले जाने पर वे शापग्रस्त नरेश धर्मात्मा पुरोहित विशिष्ट जी की आज्ञा से भूतल पर ब्राह्मणों के दोनों चरणों में दंड की भांति घिर पड़े। तब उन श्रेष्ठ द्विज ने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। उन कृपा मूर्ति ब्राह्मण को क्रोध छोड़कर मुस्कुराते देख निपश्रेष्ठ यज्ञ ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और अत्यंत विनम्र भाव से आत्मसमर्पण करते हुए उनसे परिचय पूछा। राजा की बात सुनकर वह मुनि श्रेष्ठ हंसने लगे। उन्होंने मेरे दिए हुए सर्व दुर्लभ परम तत्व का उन्हें उपदेश दिया। अतिथि बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हैं, उनके पुत्र स्वयं कश्यप जी हैं। कश्यप जी के प्रायः सभी पुत्र मनवांछित देव भोग को प्राप्त हुए हैं। उनमें तवस्त्रा बड़े ज्ञानी हुए। उन्होंने सहस्त्र दिव्य वस्त्रों तक पुष्कर में परम दुष्कर तपस्या की। ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति के लिए देवादि देव परमात्मा श्री हरि की सम आराधना की। तब भगवान नारायण से उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र वर के रूप में प्राप्त हुआ। वे पुत्र तपस्या के धनी तेजस्वी विश्व रूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय ब्रह्मा जी बृहस्पति जी देवराज के प्रति कुपित होकर जब कहीं अन्यत्र चले गए, तब इंद्र ने विश्व रूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। विश्व रूप के माता में दैत्य थी, अतः वे देवताओं के यज्ञ में दैत्यों के लिए भी घी की आहुति देने लगे। जब इंद्र को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अपनी माता की आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्व रूप के मस्तक काट दिए। नरेश्वर, विश्व रूप के पुत्र विरूप हुए जो मेरे पिता हैं। मैं उनका पुत्र सुतपा हूं। मेरा काश्यप गोत्र है और मैं वैरागी ब्राह्मण हूं। महादेव जी मेरे गुरु हैं। उन्होंने ही मुझे विद्या, ज्ञान और मंत्र दिए हैं। प्रकृति से परवर्ती सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं। मैं उन्हीं के चरण कमलों का चिंतन करता हूं। मेरे मन में संपत्ति के लिए कोई इच्छा नहीं है। राधा वल्लभ श्री कृष्ण मुझे सालोक्य, सारिष्टि, सारूप्य और सामिप्य नामक मोक्ष देते हैं, परंतु मैं उनकी कल्याणमयी सेवा के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं लेता। भ्रमत्व और अमरत्व को भी मैं जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की भांति मिथ्या मानता हूं। नरेश्वर, भक्ति के अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या ब्रह्म मात्र है, नश्वर है। इंद्र, मनु अथवा सूर्य का पद भी जल में खींची गई रेखा के समान मिथ्या है। मैं उसे सत्य नहीं मानता। फिर राजा के पद को कौन गिनता है? सुयज्ञ, तुम्हारे यज्ञ में मुनियों का आगमन सुनकर मेरे मन में भी यहाँ आने की लालसा हुई। मैं तुम्हें विष्णु भक्ति की प्राप्ति कराने के लिए यहाँ आया हूँ। इससे मैंने तुम पर केवल अनुग्रह किया, तुम्हें शाप नहीं दिया। तुम एक भयानक गहरे भाव सागर में गिर गए थे। मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, भगवान जी के भक्त भी तीर्थ हैं। मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है, भगवत भक्त भी देवता हैं। जल में तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता मनुष्य को दीर्घ काल में पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन देने के साथ ही पवित्र कर देते हैं। राजन निकलो इस घर से, दे दो राज्य अपने पुत्र को, वस अपनी साधी पत्नी की रक्षा का भार बेटे को सौंप कर शीघ्र वन को चलो। भूमिपाल, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सब कुछ मिथ्या ही है, जो सबके ईश्वर हैं उन परमात्मा राधा वल्लभ श्री कृष्ण का भजन करो, वे ध्यान से सुलभ हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि के लिए भी उनकी सम आराधना कठिन है, वे उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों और प्रकृति से भी परे हैं, जिनकी ही माया से ब्रह्मा सृष्टि विष्णु पालन तथा रुद्रदेव संहार करते हैं। दिशाओं के स्वामी दिक्पाल जिनकी माया से ही भ्रमण करते हैं, जिनकी आज्ञा से वायु चलती है, दिनेश सूर्य तपते हैं तथा निशापति चंद्रमा सदा खेती को सुस्निग्धता प्रदान करते हैं। संपूर्ण विश्व में सबकी मृत्यु काल के द्वारा ही होती है, काल आने पर ही इंद्र वर्षा करते हैं और अग्निदेव जलाते हैं। संपूर्ण विश्व के शासक तथा प्रजा को संयम में रखने वाले यम काल से ही भयभीत से होकर अपने कार्य में लगे रहते हैं। काल ही समय आने पर संहार करता है और वही सत्ता में सृष्टि तथा पालन करता है। काल से प्रेरित होकर ही समुद्र अपने देश स्थान की सीमा में रहता है, पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर रहती है, पर्वत अपने स्थान पर रहते हैं और पाताल अपने स्थान पर रहता है। राजेंद्र, सात स्वर्ग लोक और सात द्वीपों सहित पृथ्वी पर्वत और समुद्रों सहित सात पाताल, इन समस्त लोकों सहित जो ब्रह्मांड है वह अंडे के आकार में जल पर तैर रहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि रहते हैं, देवता मनुष्य नाग गंधर्व तथा राक्षस आदि निवास करते हैं। पाताल से लेकर ब्रह्म लोक तक जो अंड है यही ब्रह्मा जी का कृत्रिम ब्रह्मांड है। ये जल में शयन करने वाले शूद्र विराट विष्णु के नाभि कमल पर उसी तरह है जैसे कमल की कनिका में बीज रहा करता है। इस प्रकार सुविस्तृत जल शिया पर शयन करने वाले वे प्रकृत महायोगी शूद्र विराट विष्णु भी प्रकृति से परवर्ती ईश्वर सर्वात्मा कालेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। उनका आधार है महाविष्णु का विस्तृत रोमकूप। महाविष्णु के अनंत रोमकूपों में से प्रत्येक में ऐसे ऐसे ब्रह्मांड स्थित हैं। महाविष्णु के शरीर में असंख्य रोम हैं और उन रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड हैं। अंडाकार ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के स्थान भूत वे महाविष्णु भी सदा श्री कृष्ण की इच्छा से प्रकृति के गर्भ से अंड रूप में प्रकट होते हैं। सबके आधारभूत वे महाविष्णु भी काल के स्वामी सर्वेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण का सदा चिंतन करते रहते हैं। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांडों में स्थित ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि तथा महान विराट और शूद्र विराट, इन सबकी बीज रूपा जो प्रकृति मूल प्रकृति ईश्वरी है, वह परले काल में कालेश्वर श्री कृष्ण में लीन हो जाती है तथा उन्हीं का ध्यान किया करती है। ये सब परम दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान महाज्ञान तुम्हें बताया गया है। गुरुदेव, शिव ने ये ज्ञान मुझे दिया था, इसे तो तुमने सुन लिया, अब और क्या सुनना चाहते हो? ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में गोलोक एवं श्री कृष्ण की उत्कृष्टता, कालमान एवं विभिन्न परलयों का निरूपण, 14 मनुओं का परिचय, ब्रह्मा से लेकर प्रकृति तक के श्री कृष्ण में लय होने का वर्णन, शिव का मृत्युंजयत्व, मूल प्रकृति से महाविष्णु का प्रादुर्भाव, सुयज्ञ को विप्र चरणोदक का महत्व तथा राधा का मंत्र बताकर सुतपा का जाना, पुष्कर में राजा की दुष्कर तपस्या तथा राधा मंत्र के जप से सुयज्ञ का श्री राधा की कृपा से गोलोक में जाना और श्री कृष्ण का दर्शन एवं कृपा प्रसाद प्राप्त करना। राजा ने पूछा, मनीश्वर, सभी काल से भयभीत रहते हैं तो उनका आधार कहाँ है? काल की माया कितनी है? शूद्र विराट की आयु कितने काल की है? ब्रह्मा प्रकृति मनु इंद्र चंद्रमा सूर्य तथा अन्य प्राकृत जनों की परमायु क्या है? वेदवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उनकी विदोक्त आयु का भली भांति विचार करके मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। महाभाग, समस्त विश्वों के उधर भाग में कौन सा लोक है ये बताइए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। मुनि बोले, राजन, संपूर्ण विश्वों के उधर भाग में गोलोक विद्यमान है जो आकाश के समान विस्तृत है। वह श्रीकृष्ण की इच्छा से प्रकट होकर सदा नित्य अंड के रूप में प्रकाशित होता है। आदि सर्ग में सृष्टि के लिए उन्मुख होकर अपनी कला स्वरूपा प्रकृति के साथ संयुक्त श्री कृष्ण जब क्रीड़ा प्रायण होकर लीला से ही थकान का अनुभव करते हैं, उस समय उनके मुख मंडल से निर्गत पसीने की बूंदों से जो जल राशि प्रकट होती है, उसी के द्वारा गोलोक धाम जल से परिपूर्ण रहता है। प्रकृति के गर्भ से संयुक्त एवं अंडाकार में उत्पन्न जो विश्व के आधारभूत महाविष्णु या महाविराट हैं, उनका आधार वहां उपयुक्त विस्तृत गोलोक धाम ही है। अत्यंत विस्तृत जलाधार अर्थात जल शैया पर शयन करने वाले जो महाविराट हैं, वे श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण का 16वां अंश कहे गए हैं। उनके श्री अंगों की कांति दुर्वा दल के समान श्याम है। उनके मुख पर मंद मुस्कान खेलती रहती है। उनकी चार भुजाएं हैं। वे मन वन माला धारण करते हैं। श्रीमान महाविष्णु पीताम्बर से शोभित हैं। सर्वोपरि आकाश में श्री विष्णु का नित्य वैकुंठ धाम है। जो आत्म आकाश के समान नित्य तथा चंद्रमंडल के तुल्य विस्तृत है। ईश्वर की इच्छा से उसका आविर्भाव हुआ है। वह अलक्ष तथा आश्रय रहित है। आकाश के समान अत्यंत विस्तृत तथा अमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित है। वहां वनमालाधारी श्रीमान चतुर्भुज नारायण देव जो लक्ष्मी सरस्वती गंगा तथा तुलसी के पति हैं, सुनंद नंद तथा कुमुद आदि पार्षदों से घिरे हुए निवास करते हैं। सर्वेश्वर, सर्वसिद्धेश्वर एवं भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही दिव्य विग्रह अथवा कृपा में शरीर धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण दो रूपों में प्रकट हैं, द्विभुज एवं चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से वे वैकुंठ में वास करते हैं और द्विभुज रूप से गोलोक धाम में। वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर गोलाकार गोलोक धाम विद्यमान है जो समस्त लोकों से श्रेष्ठतम है। बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित विशाल भवन उस धाम की शोभा बढ़ाते हैं। रतेंद्र सार के बने हुए विभिन्न खंभों और सीढ़ियों से वे भवन अलंकृत है। श्रेष्ठ मणि में दर्पणों से जड़ित किवाड़ों तथा कलशों से उज्जवल एवं नाना प्रकार के चित्रों से विचित्र शोभा पाने वाले शिविर उस धाम की श्री वृद्धि करते हैं। उसका विस्तार 1 करोड़ योजन है तथा लंबाई उससे 100 गुनी है। विरजा नदी से घिरा हुआ शशृंग पर्वत उस धाम का परकोटा है। विरजा नदी की आधी लंबाई चौड़ाई तथा शशृंग पर्वत की आधी ऊंचाई वाले वृंदावन से वह धाम शोभित है। वृंदावन की अपेक्षा आधी लंबाई चौड़ाई में निर्मित रासमंडल गोलोक धाम का अलंकार है। उपयुक्त नदी पर्वत और वन आदि के मध्य भाग में मुख्य गोलोक धाम है। जैसे कमल में कर्ण का होती है, उसी प्रकार उक्त नदी शैल आदि के बीच में वह मनोहर धाम प्रतिष्ठित है। वहां रासमंडल में गौओं गोपों और गोपियों से घिरे हुए गोपी वल्लभ श्री कृष्ण रासेश्वरी श्री राधा के साथ निरंतर निवास करते हैं। उनके 2 भुजाएं हैं। वे हाथों में मुरली लिए बाल गोपाल का रूप धारण किए रहते हैं। अग्नि शुद्ध चिन्ह में वस्त्र उनका परिधान है। वे रत्न में आभूषणों से विभूषित हैं। उनके सारे अंग चंदन से चर्चित हैं। गले में रत्नों का हार शोभा देता है। वे रत्न में सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके ऊपर रत्न में छत्र तना हुआ है तथा उनके प्रिय सखा ग्वाल बाल श्वेत चवर लिए सदा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। वस्त्राभूषणों से विभूषित सुंदर वेश वाली गोपियां माला और चंदन के द्वारा उनका श्रृंगार करती हैं। वे मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं और वे गोपियां कटाक्षपूर्ण चितवन से उनकी ओर निहारती रहती हैं। इस प्रकार जैसा मैंने भगवान शंकर के मुख से सुना था और आगमों में जैसा वर्णन मिलता है तद अनुसार लोक विस्तार की यथाशक्ति चर्चा की है। अब काल का मान सुनो। 6 पल सोने का बना हुआ एक पात्र हो जिसकी गहराई 4 उंगल की हो, उसमें एक एक मासे सोने के बने हुए 4-4 उंगल लंबे 4 किलो से छेद कर दिए जाएं, फिर उस पात्र को जल के ऊपर रख दिया जाए, उन छिद्रों से पानी आकर जितनी देर में वह पात्र भर दे उतने समय को एक दंड कहते हैं। 2 दंड का 1 मुहूर्त और 4 मुहूर्त का 1 प्रहर होता है। 8 प्रहरों से 1 दिन रात की पूर्ति होती है। 15 दिन रात को 1 पक्ष कहते हैं। 2 पक्षों का 1 मास और 12 मास का 1 वर्ष होता है। मनुष्यों के 1 मास में जितना समय व्यतीत होता है वह पितरों का 1 दिन रात है। कृष्ण पक्ष में उनका दिन कहा गया है और शुक्ल पक्ष में रात्रि। मनुष्यों के 1 वर्ष में देवताओं के 1 दिन रात की पूर्ति होती है। उत्तरायण में उनका दिन होता है और दक्षिणायन में रात्रि। मनुष्य आदि की अवस्था युग एवं कर्म के अनुरूप होती है। आप प्रकृति प्राकृत पदार्थ एवं ब्रह्मा आदि की आयु का परिमाण सुनो। 7 युग, 3 युग, द्वापर और कलयुग, इन 4ों को 1 चतुर्युग कहते हैं। इनकी काल संख्या 12,000 दिव्य वर्ष है। सावधान होकर सुनो। 7 युग आदि का कालमान क्रमशः 4, 3, 2 और 1 दिव्य वर्ष हैं। उनकी संध्या और संध्यांश काल 2,000 दिव्य वर्षों के बताए गए हैं। मनुष्यों के मान से 4ों युगों का परिमाण 43,20,000 वर्ष है। इनमें गन्ना के विद्वानों ने 7 युग का मान मनुष्यों के वर्ष से 17,28,000 बताया है। इसी तरह त्रेता का कालमान 12,96,000 मानव वर्ष है। द्वापर का 8,64,000 तथा कलयुग का 4,32,000 मानव वर्ष है। जैसे 7 वार, 16 तिथियां, दिन रात, 2 पक्ष, 12 मास और वर्ष चक्रवर्त घूमते रहते हैं, उसी प्रकार 4ों युगों का चक्र भी सदा ही चलता रहता है। जैसे युग परिवर्तित होते हैं उसी प्रकार मनवंतर भी परिवर्तित होते हैं। 71 दिव्य युगों का 1 मनवंतर होता है। इसी क्रम से 14 मनु भ्रमण करते रहते हैं। नरेंद्र, मैंने भगवान शंकर के मुख से धर्मात्मा मनुओं का जो आख्यान सुना है वे बता रहा हूं, तुम मुझसे सुनो। आदि मनु ब्रह्मा जी के पुत्र हैं इसलिए उन्हें संभव मनु कहा गया है। उनकी पत्नी पतिव्रता शत्रुपा है। संभव मनु धर्मात्माओं में वरिष्ठ और मनुओं में गृष्ठ हैं। वे तुम्हारे परपिता में लगते हैं। उन्होंने भगवान शंकर का शिष्यत्व ग्रहण किया है। वे विष्णु व्रत का पालन करने वाले जीवन मुक्त एवं महाज्ञानी थे। उन्होंने भगवान शंकर की आज्ञा से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन 1,00,000 बहुमूल्य रत्न, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, सोने के सिंह से शोभित एवं सुपूजित 1,00,000 दिव्य धेनु, अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र, 1,00,000 श्रेष्ठ मणि, सब प्रकार की खेती से हरी भरी भूमि, 1,00,000 उत्तम उत्तम गजराज, सोने के आभूषण से विभूषित 3,00,000 रत्न, शस्त्रों स्वर्ण जड़ित रथ रत्न, 1,00,000 शिबिका, अन्न से भरे हुए 3 करोड़ स्वर्ण पात्र, जल से भरे हुए 3 कोटि स्वर्ण कलश, कपूर आदि से सुवासित तांबूल और विश्वकर्मा द्वारा रचित तथा श्रेष्ठ रत्नों के सार भाग से खचित एवं वहनी शुद्ध विचित्र वस्त्र सहित माल्य समूह से शोभित 3 करोड़ विचित्र स्वर्ण प्रियंक का ब्राह्मणों के लिए दान किया था। भगवान शंकर से परम दुर्लभ ज्ञान श्री कृष्ण का मंत्र तथा श्री हरि का दास्य भाव प्राप्त करके वे गोलोक को चले गए। अपने पुत्र को मुक्त हुआ देखकर प्रजापति ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें संतुष्ट होकर भगवान शंकर की स्तुति की और आदि मनु के स्थान पर 2 मनु की सृष्टि की। वे भी संभव मनु संभव के पुत्र होने के कारण संभव मनु कहलाई। दूसरे मनु का नाम स्वारोचिष है। ये अग्निदेव के पुत्र हैं। राजा स्वारोचिष भी संभव मनु के समान ही महान धर्मिष्ठ एवं दानी रहे हैं। दो अन्य मनु राजा प्रियव्रत के पुत्र तथा धर्मात्मा में श्रेष्ठ हैं। उनके नाम है तापस और उत्तम। दोनों ही वैष्णव है तथा क्रमशः तीसरे और चौथे मनु के पद पर प्रतिष्ठित हैं। वे दोनों ही भगवान शंकर के शिष्य हैं तथा श्री कृष्ण की भक्ति में तत्पर रहते हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ रैवत पांचवें मनु हैं। चाक्षुष को छठा मनु जानना चाहिए। वे भी विष्णु भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। सूर्य पुत्र श्राद्ध देव जो विष्णु के भक्त हैं सातवें मनु कहे गए हैं। इन्हीं को वैवस्वत मनु कहते हैं। सूर्य के दूसरे वैष्णव पुत्र सावर्णी आठवें मनु हैं। विष्णु व्रत प्रायण दक्ष सावर्णी नवें मनु हैं। ब्रह्म ज्ञान विशारद ब्रह्म सावर्णी दसवें मनु हैं। ग्यारहवें मनु का नाम धर्म सावर्णी है। वे धर्मिष्ठ वरिष्ठ तथा सदा ही वैष्णव के व्रत का पालन करने वाले हैं। ज्ञानी रुद्र सावर्णी बारहवें मनु हैं तथा धर्मात्मा देव सावर्णी को तेरहवां मनु कहा गया है। महाज्ञानी चंद्र सावर्णी चौदहवें मनु हैं। मनुओं की जितनी आयु होती है उतनी ही इंद्रों की भी होती है। ब्रह्मा का एक दिन 14 इंद्रों से अविच्छिन्न कहा जाता है। जितना बड़ा उसका दिन होता है उतनी ही बड़ी उनकी रात भी होती है। उसे ब्राह्मी निशा के नाम से जानना चाहिए। उसी को वेदों में काल रात्रि कहा गया है। राजन ब्रह्मा का एक दिन एक छोटा कल्प माना गया है। महातपस्वी मार्कंडे ऐसे ही कल्पों से 7 कल्प तक जीवित रहते हैं। ब्रह्मा का एक दिन बीतने पर ब्रह्मलोक से नीचे के सारे लोक परले अग्नि से जलकर भस्म हो जाते हैं। वे अग्नि सहसा संकर्षण अर्थात शीशनाग के मुख से प्रकट होती है। उस समय चंद्रमा सूर्य और ब्रह्मा जी के पुत्रगण निश्चय ही ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। जब ब्रह्मा की रात बीत जाती है तब वे पुनः सृष्टि का कार्य प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा की रात्रि में जो लोकों का संहार होता है उसे शुद्र परले कहते हैं। उसमें देवता मनु और मनुष्य आदि दग्ध हो जाते हैं। इस प्रकार जब ब्रह्मा के 30 दिन रात व्यतीत हो जाते हैं तब उनका एक मास पूरा होता है। वैसे ही 12 महीनों का उनका एक वर्ष होता है। इस प्रकार ब्रह्मा के 15 वर्ष व्यतीत होने पर एक परले होता है जिसे वेदों में दैनंदिन परले कहा गया है। प्राचीन वेदज्ञ ने उसी को मोरात्रि की संज्ञा दी है। उसमें चंद्रमा सूर्य आदि दिक्पाल आदित्य वसु रुद्र मनु इंद्र मानव ऋषि मुनि गंधर्व तथा राक्षस आदि मार्कंडे लोमश और पेचक आदि चिरंजीवी राजा इंद्रधुम अकुपार नामक कच्छप तथा नाड़ी झंग नामक बक ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मलोक के नीचे के सब लोक तथा नागों के स्थान भी विनाश को प्राप्त होते हैं। ऐसे समय में ब्रह्मपुत्र आदि सब लोग ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। दैनंदिन परले व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी पुनः लोकों की सृष्टि आरंभ करते हैं। इस प्रकार 100 वर्षों तक ब्रह्मा की आयु पूरी होती है। तदंतर ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पर एक कल्प पूरा हो जाता है। उस समय जो महाप्रलय आता है उसी को पुरातन महर्षियों ने महारात्रि कहा है। ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पर ब्रह्मांड समुद्र जल में डूब जाता है। वेद माता सावित्री वेद और धर्म आदि सब के सब तिरोहित हो जाते हैं। मृत्यु का भी विनाश हो जाता है परंतु देवी प्रकृति और भगवान शिव का नाश नहीं होता। विश्व के वैष्णवगण भगवान नारायण में लीन हो जाते हैं। संहारकारी कालाग्नि रुद्र समस्त रुद्रगणों के साथ मृत्युंजय महादेव में लीन हो जाते हैं। उनके साथ ही तमोगुण का भी लय हो जाता है। तदंतर प्रकृति की एक पलक गिरती है साथ ही नारायण शिव तथा महाविष्णु की भी पलक गिरती है। नरेश्वर निमेश के अंत में अर्थात पलक उठने पर श्री कृष्ण की इच्छा से पुनः सृष्टि का आरंभ हो जाता है। श्री कृष्ण निमेश से रहित हैं, उनकी पलक नहीं गिरती है, क्योंकि वे प्रकृति से परे तथा प्राकृत गुणों से रहित हैं। जो सगुण हैं उन्हीं के निमेश होता है, वह निमेश काल संख्यात्मक अवस्था से सीमित होता है। जो नित्य निर्गुण अनादि और अनंत हैं, उनके निमेश कहाँ? जब प्रकृति की एक सहस्त्र बार पलकें गिर जाती हैं, तब उसका एक दंड पूरा होता है। ऐसे 7 दंडों का उनका एक दिन कहा गया है, 30 दिनों का एक मास और 12 महीनों का वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष बीत जाने पर प्रकृति का श्री कृष्ण में लय होता है। श्री कृष्ण में उनके लय होने पर जो परलय होता है, उसे प्राकृत परलय कहा गया है। महाविष्णु की जननी वह एकमात्र मूल प्रकृति ईश्वरी सबका संहार करके स्वयं श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में विलीन हो जाती है। संत पुरुष उसी को सनातनी विष्णु माया, सर्वशक्ति स्वरूपा दुर्गा, सती नारायणी, श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी तथा निर्गुणात्मिका कहते हैं। जिसकी माया से बड़े बड़े देवता मोहित होते हैं, उस देवी को वैष्णव जन महालक्ष्मी तथा पराराधा कहते हैं। श्री कृष्ण के आधे अंग से प्रकट हुई महालक्ष्मी नारायण की प्रिया है। वही राधा रूप से श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी और उनकी प्राण आदातिका है। शाश्वत प्रेममय शक्ति हैं, निर्गुण परमात्मा की निर्गुणा प्रीतमा है। नारायण और शिव दोनों शुद्ध सत्य स्वरूपी हैं। वे अपने बहुत से पार्षद गणों का अपने आप में संहार करके निर्गुण श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। नरेश्वर, गोप गोपियां और सवत्सा गौएं सबकी सब प्रकृति स्वरूपा हैं, श्री राधा में लीन हो जाती हैं और वे प्रकृति देवी परमेश्वर श्री कृष्ण में। जो शूद्र विष्णु हैं, वे सब महाविष्णु में लीन होते हैं। मां विष्णु प्रकृति में और वह श्री कृष्ण की मूल प्रकृति परमात्मा श्री कृष्ण में लीन होती है। माया तथा ईश्वर की इच्छा से प्रकृति ने योग निद्रा बनकर श्री कृष्ण के नेत्र कमलों में निवास किया। जितने समय में प्रकृति का एक दिन होता है, उतने समय तक वृंदावन में परमात्मा श्री कृष्ण को नींद लगी रहती है। वहां बहुमूल्य रत्नों का पर्यंक बिछा होता है, जो अग्नि शुद्ध चिन्ह में वस्त्रों से आच्छादित होता है। गंध चंदन और फूलों की वायु से वह प्रियंक स्वासित रहता है, उसी पर श्याम सुंदर शयन करते हैं। उनके पुनः जागने पर सारी सृष्टि का कार्य आरंभ होता है। उन निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण का वंदन स्मरण ध्यान पूजन और गुण कीर्तन महापातकों का नाश करने वाला है। महाराज, मैंने मृत्युंजय महादेव के मुख से जैसा सुना था और आगम में जो कुछ कहा गया है, उसके अनुसार ये सब कुछ बता दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? सुयज्ञ ने पूछा। ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पर समस्त लोकों के संहारकारी कालाग्नि रुद्र तमोगुण तथा सत्वगुण आदि मृत्युंजय शिव में विलीन होते हैं, तथा यदि उस प्राकृत लय की बेला में शिव निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण में लीन होते हैं, तो आपके गुरु भगवान शिव का नाम श्रुति में मृत्युंजय की ओर रखा गया, तथा जिनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड निवास करते हैं, उन महाविष्णु की जननी या मूल प्रकृति कैसे हुई? सुतपा बोले, नरेश्वर, ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पर ब्रह्मा आदि समस्त लोकों का संहार करने वाली मृत्यु कन्या जल बिंब की भांति नष्ट हो जाती है। ऐसी कितनी ही मृत्यु कन्याएं और करोड़ों ब्रह्माओं का लय हो जाने पर यथा समय भगवान शिव सत्य रूपधारी निर्गुण पुत्र श्री कृष्ण में लीन होते हैं। मेरे गुरु भगवान शिव ने मृत्यु कन्या पर सदा ही विजय पाई है, परंतु मृत्यु ने कभी शिव को पराजित नहीं किया है। ये बात प्रत्येक कल्प में श्रुतियों द्वारा सुनी गई है। अरे भगवान शिव का मृत्युंजय नाम उचित ही है। नरेश्वर, शंभो नारायण और प्रकृति, इन तीनों नित्य तत्वों का नित्य परमात्मा श्री कृष्ण में लय होना लीला मात्र है, वास्तविक नहीं है। स्वयं निर्गुण परम पुरुष परमात्मा ही काल के अनुरूप सगुण होते हैं। वे स्वयं ही माया से नारायण शिव एवं प्रकृति के रूप में प्रकट होते हैं, अतः सदा उनके समान ही हैं। जैसे अग्नि और उनकी चिंगारियों में भेद नहीं है, वैसे ही नारायण आदि तथा श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मा जी के द्वारा प्रत्येक कल्प में जिन जिन रुद्र आदित्य आदि की सृष्टि हुई है, वे सब मृत्यु कन्या से पराजित होने के कारण नश्वर है, परंतु शिव की सृष्टि ब्रह्मा जी ने नहीं की है। शिव सत्य नित्य एवं सनातन है। उनके निमिष मात्र में कितने ही ब्रह्माओं का पतन हो जाता है। आदि सर्ग में जगत गुरु श्री कृष्ण ने प्रकृति के भीतर तेज का आघान किया था। पवित्र वृंदावन के भीतर रास में उनके वामान से प्रकट हुई राशेश्वरी राधा ही परा प्रकृति है। उन्होंने ही गर्भ धारण किया। तदंतर समय आने पर राधा ने गोलोक के रास मंडल में एक अंडे को जन्म दिया। अपनी संतति को अंडाकार देख उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वे कुपित उठी तथा उन्होंने उस अंडे को वहां से नीचे विश्व गोलक में फेंक दिया। उसी अंड से सबके आधारभूत महाविराट महाविष्णु की उत्पत्ति हुई। सुयज्ञ ने कहा, प्रभु आज मेरा जन्म सफल हो गया, जीवन सार्थक हो गया। मेरे लिए आपका शाप भक्ति का कारण होने से वरदान बन गया। समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली हरि भक्ति परम दुर्लभ है। विप्रवार, वेदों में जो पांच प्रकार की भक्ति बताई गई है, वे भी इनके समान नहीं है। महामुनि, परमात्मा श्री कृष्ण में जिस प्रकार भी मेरी भक्ति संभव हो सके वह उपाय कीजिए, क्योंकि वह सभी के लिए परम दुर्लभ है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है। श्री कृष्ण भक्ति मुख्य तीर्थ और देवता हैं। वे जल में तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता धीर काल में उपासक की पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। समस्त वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। उनमें भी जो भारतवर्ष में रहकर स्वधर्म पालन में लगे रहते हैं वे श्रेष्ठ हैं। उनमें भी जो श्री कृष्ण मंत्र का उपासक श्री कृष्ण भक्ति प्रायणा तथा प्रतिदिन श्री कृष्ण के नैवेद्य को भोजन कराने वाला है, वह सर्वश्रेष्ठ और महान पवित्र है। आप वैष्णव हैं, अतः ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, साथ ही महान ज्ञान के श्रेष्ठ सागर हैं। मुनि, आप जैसे शिव शिष्य महात्मा पुरुष को पाकर मैं दूसरे किसकी शरण जाऊं? महामुनि, आपके शाप से इस समय मैं गलित कुष्ठ का रोगी हूं, अपवित्र हूं और तप के अधिकार से वंचित हूं। ऐसी दशा में कैसे तपस्या करूं? सुतपा बोले, राजन, सनातनी विष्णु माया हरि भक्ति प्रदान करने वाली है। वह जिन लोगों पर कृपा करती है उन्हें भगवान जी की भक्ति देती है। माया जिन्हें मोहित करती है उन्हें हरि भक्ति नहीं देती है, अपितु उनको नश्वर धन देकर ठग लेती है। अतः तुम प्राकृत गुणों से रहित कृष्ण प्रेममय शक्ति तथा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा की आराधना करो, जो संपूर्ण संपदाओं को देने वाली है। उनके अनुग्रह एवं सेवा से शीघ्र ही गोलोक में चले जाओगे। वे सर्व आराध्य श्री कृष्ण से ही सेवित एवं पूजित है। निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण ध्यान से भी वश में ना होने वाले और दुर आराध्य हैं। उनकी सेवा करके भक्तजन सुदीर्घ काल कीमा अनेक जन्मों के पश्चात गोलोक में जाते हैं, परंतु सर्व संपद स्वरूपणी श्री राधा मां विष्णु की ही जननी है, कृपामयी है। अतः उनका सेवन करके भक्तजन शीघ्र गोलोक में चले जाते हैं। तुम एक सहस्त्र वर्षों तक ब्राह्मण का चिरनोदक पीते रहो, इससे कामदेव के समान रूपवान तथा रोगहीन हो जाओगे। जब तक पृथ्वी ब्राह्मण के चरणोदक से भीगे रहती है, तब तक उस ब्राह्मण भक्त पुरुष के पितर कमल के पत्तों में जल पीते हैं। पृथ्वी पर जो जो तीर्थ हैं वे सब समुद्र में भी हैं, और समुद्र में जो तीर्थ हैं वे सब ब्राह्मण के चरणों में हैं। ब्राह्मण का चरणोदक पापों एवं रोगों का विनाश करने वाला है। वह संपूर्ण तीर्थों के जल के समान भोग तथा मोक्ष देने वाला और शुभ है। ब्राह्मण मनुष्य के रूप में साक्षात देवादिदेव जनार्दन है। ब्राह्मण के दिए हुए पदार्थ को सब देवता भोग लगाते हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण सुतपा सुयज्ञ के सत्कार को ग्रहण करके अपने घर को चले गए। जाते जाते ये कह गए कि मैं एक वर्ष के बाद फिर आऊंगा। शिवे राजा प्रतिदिन भक्तिभाव से ब्राह्मण के चरणोदक का पान करने लगे। उन्होंने एक वर्ष तक ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें भोजन कराया। वर्ष बीतते बीतते राजा रोग व्याधि से मुक्त हो गए। फिर कश्यप कुल के अग्रणी मुनि श्री सुतपा वहां आए। उन्हें श्री राधा की पूजा के विधान, स्तोत्र, कवच, मंत्र और सामवेदोक्त ध्यान का राजा सुयज्ञ को उपदेश दिया और कहा, राजन शीघ्र घर छोड़कर निकल जाओ। ऐसा कहकर मुनि जो तपस्या के लिए चले गए और राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्गम वन को चल दिए। राजा की चारों रात्रियों रानियों ने प्राण त्याग दिए तथा उनका पुत्र राजा हुआ। सुयज्ञ ने पुष्कर में जाकर दुष्कर तपस्या की। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक श्री राधा के उत्कृष्ट मंत्र का जप किया। तब उन्होंने आकाश में रथ पर बैठी हुई परमेश्वर श्री राधा के दर्शन किए। उनके दर्शन मात्र से राजा के सारे ताप पाप दूर हो गए। उन्होंने मनुष्य देह को त्याग दिया और दिव्य रूप धारण कर लिया। देवी अयोध्या देवी श्री राधा उस रतेंद्र निर्मित विमान द्वारा राजा को साथ लेकर गोलोक में चली गई। राजा ने विरजा नदी तथा मनोहर छछरिंग पर्वत से घिरे हुए श्री वृंदावन से युक्त तथा रासमंडल से मंडित गोलोक का दर्शन किया। वह धाम गमों गोपियों और गोप समूह से सेवित तथा रतेंद्र सार से निर्मित अत्यंत मनोहर भवनों द्वारा शोभित हो रहा था। भांति भांति के चित्र विचित्र दृश्य उसकी शोभा बढ़ाते थे तथा वह कल्प वृक्ष युक्त 37 उपवनों से शोभायमान था। उन उपवनों में पारिजात के वृक्ष भी भरे हुए थे। सारा गोलोक कामधेनुओं से आवेशित था। आकाश की भांति विपुल विस्तार से युक्त तथा चंद्रमंडल के समान गोलाकार था। वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर वह शून्य में बिना किसी आधार के स्थित है, जो भगवान की इच्छा से ही सुस्थिर है। आदम आकाश के समान नित्य है और हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। मैं नारायण अनंत ब्रह्मा विष्णु महाविराट धर्म शूद्र विराट गंगा लक्ष्मी सरस्वती तुम पार्वती विष्णु माया सावित्री तुलसी गणेश सनत कुमार स्कंद नर नारायण ऋषि कपिल दक्षिणा यज्ञ ब्रह्मपुत्र योगी वायु वरुण चंद्रमा सूर्य रुद्र अग्नि तथा कृष्ण मंत्र के उपासक भारतीय वैष्णव इन सब ने ही गोलोक को देखा है। दूसरों ने इसे कभी नहीं देखा है। उस गोलोक धाम में श्याम सुंदर श्री कृष्ण निरामय रत्न सिंहासन पर विराजमान है। रत्नों के हार किरीट तथा रत्न में भूषणों से भी विभूषित है। अग्नि शुद्ध अत्यंत निर्मल चिन्ह में पीताम्बर उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ा रहा है। उनके सारे अंग चंदन से चर्चित हैं। वे किशोर गोप बालक के रूप में दिखाई देते हैं। नूतन जलधर के समान श्याम कांति, श्वेत कमल के समान श्वेत नेत्र, शरद की पूर्णिमा के चंद्रमंडल को तृष्टित करने वाला मंद हास्य से शोभित मुख, मनोहर आकृति, दो भुजाएं और हाथों में मुरली, यही उनके रूप की झांकी है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही वे दिव्य विग्रह धारण करते हैं। श्री कृष्ण स्वेच्छा में परम स्वतंत्र प्रकृति से परे पर ब्रह्म स्वरूप निर्गुण परमात्मा है। ध्यान से जो वे वश में आने वाले नहीं हैं, उनकी आराधना बहुत कठिन है, वे हमारे लिए भी परम दुर्लभ हैं। उनके प्रिय सखा 12 ग्वाल बाल सफेद चवर लिए उनकी सेवा करते हैं। प्रेम पीड़िता सुस्थिर यमुना वाहिनी शुद्ध चिन्ह में वस्त्र धारनी रत्न भूषण भूषता एवं परम मनोहारनी गोपिकाएं मंद मंद मुस्कुराती हुई उनकी छवि निहार रही हैं। रासमंडल के मध्य में प्रातपर पुरुष श्री कृष्ण के राजा सुयज्ञ ने इसी रूप में दर्शन किए। श्री राधा ने ही वहां उन्हें अपने प्राण वल्लभ के दर्शन कराए थे। चारों वेद मनोहर मूर्ति धारण करके उनके दर्शन करते थे। राग रागनियां भी मूर्तिमती होकर वाद्य यंत्र और मुख से उन्हें अत्यंत मनोहर संगीत सुनाती थी। शिवे नित्य सनातनी प्रकृति के साथ तुम भी सदा उनके चरणार विंदों की सेवा करती रहो। वे तुलसी दल से मंडित होते हैं तथा कस्तूरी कुमकुम गंध चंदन दूर्वा अक्षत पारिजात पुष्प तथा विरजा के निर्मल जल से उनके लिए नित्य अर्घ दिया जाता है। उस समय उनकी बड़ी शोभा होती है। वे सुप्रसन्न स्तंत्र समस्त कारणों के विकारण सर्वंतर्यामा सर्वेश्वर सर्वजीवन सर्वाधार परम पूज्य सनातन ब्रह्म ज्योति सत्संपत्ति स्वरूप संपूर्ण संपदाओं के दाता सर्वमंगल रूप सर्वमंगल कारण सर्वमंगल दाता तथा समस्त मंगलों के भी मंगल हैं। श्री कृष्ण का दर्शन करके शशांकित होकर राजा सुयज्ञ तुरंत रथ से उतर पड़े और नेत्रों में आंसू बहाते हुए पुलकित श्री से भगवान जी के चरणों में मस्तक रखकर उन्होंने प्रणाम किया। परमात्मा श्री कृष्ण ने राजा को अपना दासत्व शुभ आशीर्वाद तथा वह सत्य एवं अविचल श्री कृष्ण भक्ति प्रदान की जो हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। तंदर श्री राधा अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के वक्ष में विराजमान होगी। उनकी अत्यंत प्यारी गोपियां सफेद चवर लिए उनकी सेवा में लग गई। उनके आने पर श्री कृष्ण भक्ति और आदर से सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ श्री राधा के साथ वार्तालाप और उनका सम्मान किया। प्राचीन काल के ये वेद वेता विद्वान वेदों के कथा अनुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करके पीछे कृष्ण या माधव कहते हैं। जो इसके विपरीत उच्चारण करते या उन जगदम्बा श्री कृष्ण प्राण आराधिका एवं प्रेम में शक्ति श्री राधिका की निंदा करते हैं वे चंद्रमा तथा सूर्य की स्थिति पर्यंत काल सूत्र नरक में यातना भोगते हैं। तत्पश्चात 100 वर्षों तक स्त्री पुत्र से रहित तथा रोगी होते हैं। दुर्गे इस प्रकार मैंने परम उत्तम राधिका आख्यान का वर्णन किया है। वे सती भक्ति वैष्णवी सनातनी नारायणी विष्णु माया मूल प्रकृति एम ईश्वरी नाम धारण करने वाली तुम्ही हो। माया का आश्रय लेकर मुझसे पूछ रही हो। तुम स्याही सर्वज्ञा सर्वरूपनी स्त्री जाति की यदि देवी तथा पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली श्रेष्ठ पराशक्ति हो। राधिका की कथा तो मैंने सुना दी, अब और क्या सुनना चाहते हो।